Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar günün gazeteleri falan fıstık derken modern sabahlarda hakikaten dediğimiz şey gerçekleşti. Bazılarının bir hayal olarak baktı. Stüdyoda birleşme gerçekleşti. Vladimir'in ve Fahir'in. Birleştiler. Evet, mor çatı altında. Niye morları giydiniz mor bu sabah ya? İkimizde. Mor da bir renktir diyerek yola çıktık. Ve güçlerimizi birleştirdik mor altında. Çünkü Fahir diyordu ki ben siyah giyeceğim diyordu. Benim eski rengim de beyazdı biliyorsun. Ben de dedim ki hayatta sadece siyah beyazlar yok. Mor da bir renktir. Fahir bu espriyi patlatınca. Ben de gri, ara ton olarak griyle geldim. Evet. Çok güzel. Hayatın tüm renklerini taşıdığımız modern sabahlar. Yine bir cuma sabahında sevgili dinleyenlerle beraber. Sevgili dinleyiciler hemen şu ilk etapta bir araç saptama yapmam gerekiyor. Mesela Fahir az önce yaparken müdahale edemedim. Çünkü etmemem gerekiyor. Söz verdim. Dün Fahir bu tip hareketleriyle belki yayında itici ama bebek karşısında son derece etkiliydi. Ve 140'lık bir mama yiyişi gerçekleşti bebeğin. Bu bir rekordur. Fahir'in yiyen dikilir yemeyen yıkılır sözleri bebek üstünde etkili oldu. O yüzden Oktay. Abi benim günüm ne? Ben de sen o zaman istersen mücadele et ama benden destek bekleme. Ben o zaman bugün taktiğim belli. Hemen yayından sonra çıkıyoruz. 141 olmak üzere minimum. Oktay'cığım. 141'lik bir. Yalnız orada bir de süreç var. Mamayı yedi. Tamam ya, süreç 141'i arıyorsun yani. 141'i arıyorum annenin maması konusunda. Ben yedireceğim ve şartlı yedireceğim abicim. Ben de şartlı refleks diyorum o zaman sana. Sana bir şey ben demiyorum Fahir. Ben hiçbir şey diyemiyorum. Sana bir şey ben demiyorum zaten. Bir de bir haftalık süreç. O kadar mutluyum ki haftaya perşembe gününe kadar o kadar rahat konuşuyorum. Abi bir hafta denir mi? Ne biçim pazarlık yapıyorsun sen de? Abi o anda bir coşkuyla öyle bir laf ettim. Tabii ya abi, ne yapayım? Çocuk bir yiyordu. Çocuk lap lap lap koca koca kaşıkları yutunca. Ne yapayım ben? Nasıl yedirdin Fahir? Fahir yedirmedi. Bürge yedirdi. Fahir ama konuştu bebekle sadece. Ben konuşmam neticesinde çatır çatır inanamazsın yani 5 dakika içindeki bu bir rekor. Gerçekten bir rekor. Ben bile şaşırdım yani. Çocuk neredeyse saksı kadar şey yedi ya. 140 mililitre bayağı bir meblağ. 140 mililitre işte şu bardak kadar bir şeydi. Yani o zor görülen şey rakamlar bizim evde. Anladım. Ben benim evdem 141. Fahir ne dese biliyorum demin saksı dedi. Sen gayet yani şu bardak kadar falan gibi küçük saksı, mini saksı. Yüz ifadene bakınca zaten şey yapıyor. Yüz ifadesi sözü vermiş miydi Fahir? Yüz ifadesini istediği gibi kullansın falan hiç umurumda değil. Bir şey diyemem. Bu arada teneffüste bak onu anlatmadım sana. Ne? İddiaya mı girdiniz yine? Ben açık isim de vermeyeceğimi söylediğim için bir arkadaşımızın aylardır oynadığı bir oyun var biliyorsun, Winning Eleven diye. Evet. Hiç de bir şey değilmişti. Dün bak be diye hiç yani ilk defa oynadığım oyunda dağıtıyordum neredeyse. Ya Allah. O arkadaşımızı. Ben de aynı arkadaşı biliyorum. Kendisi bozuk şeyi aldı. Öbür arkadaş ayıp olmasın diye. Niye ayıp diye olmasın diye aldı? Bir de ayarlamaları yaparken şimdi o arkadaş ilk arkadaş adı geçen arkadaş adı geçmeyen arkadaş daha doğrusu. Ege olmayan yani. Ege olan. O kendisi biraz rahat etsin diye ev sahibi arkadaş dedi ki karşı takımı ben bir zayıf hale getireyim diye en kötü hale getirdi. Ondan sonra ev sahibi arkadaş da işte gereksiz. Hangi yalanı atacağını şaşırdı. Yok takım kötü, ben alışık olmadığım takım, yok joystick kötü falan. Bu arkadaş kimse artık bilmiyorum yani. Sen olmayan arkadaş. Ben olmayan, benim rakibim. Tamam. İsmini bilmiyorum çünkü telaffuz edemiyorum o yüzden. O da aylardır oynadığı oyunda ilk yerde bir gol atabildi bana. Kaç kaç bitti? 1-0 bitti. Hayır bitmedi. Maç maalesef tatil edildi. Bir diyebiliyorum ben. Evet öyle bitti de. Yani ilk yarıda ata ata bir gol. Hiçbir şey. Yani aylar böyle oynuyorum şöyle oynuyorum oradan bir. Zaten her şeyi bilgisayar yapıyor. Bütün o şovlar falan bilgisayar. Denk gelirse şık hareket oluyor. Denk gelmezse böyle diye toplar alın falan bir şeyler oluyor. Ama yani fıs. Sen de oyna bak. Tavsiye ederim. Tamam yani onu, onu bu arkadaşlar. Ama şeyi iste. Sonra çok konuşuyor çünkü. Neyi? Sağlam olalım. Sağlam joystick'i isteme. Bana bozuk joystick ver. Hiçbir sonuç değişmeyecek. Görüşeceğiz. Diyecektir eminim öbür arkadaş. Diye tahmin ediyorum ve o zaman ilk haberimiz sıcak gündemden olsun dilerseniz. Olsun, sıcak sıcak olsun Oktay. Sıcak gündemden bir haberle başlamak istiyorum. Ankara'da yarın 26 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Kısa bir cümle olarak geçelim istedim bunu. Hocam yalnız o bugün olmasın. Hayır, yarından itibaren artıyor abi. Pazar günü 30 derece bekleniyormuş hava sıcaklığı. Peki şey karar çıktı mı? Valilikten mi çıkacak o? Okulların herhalde tatil edilmesi. Hayır, evde donla dolaşma izni. Ha doğru söylüyorsun. O da galiba ilk başta muhtarlardan gidip şey yapıyorsun. Sonra belediye. Kağıt nasıl oluyor? Yani şimdi bir zaman evde donla görünürse ayıp oluyor konu komşuya karşı ama bir noktadan sonra sıcaklık, yasal açıklama yapıldıktan sonra donla dolaşmak benim bildiğim serbest. Oktay doğru, muhtara don onaylatıyorsun. Onaylı donla mı? Onaylı donla dolaşabilirsin ama ve onaysız... o don dışında başka bir şey giyemiyorsun. Zaten onaysız donları topluyorlarmış. O yüzden uzmanlar en az iki donunuzu onaylatın diye açıklama yaptılar. Benim geçen yaz öyle güzel bir kara donum vardı ki. Kara don. Kara don. Kara donluk kafirler diye dolaşıyordum evde. Şöyle yani nasıl diyeyim sana? Likralı mı? Likra da değil. O tibası. Yani likralı bir kumaş ama çarşaf gibi bir şey. Bol. Ondan sonra incecik bir lastik, eve gidiyorsun, tamamen her şeyden kurtuluyorsun ve sadece onu giyiyorsun. Kara donun özelliği o zaten biliyorsun. Diğer donları öldürmesiyle tanınıyor. Evet. Kara donlu kafirler. Soda yiyormuş diye. Yiyormuş. Evet. Böyle rahatlık işi. Ne ben oldu peki o kara dona? Duruyor, muhtara gideceğim şimdi. Onaylatacağız. Ha bir de koyu renkli donlarınızı onaylatmayın çünkü mesela karşı daireden gören biri onaysız olduğunu düşünüp ihbar edip ya böyle yani uğraştırıyorlar falan filan diyor. Açık yani onayın don görünmesi lazımmış. Vücudumu onaylatırım ben. Mühürlenecek o zaman Oktay. Mühür yöntemini kullanacağız. Bikini bölgesinden bir yerin onaylatmanı. Hmm. Mühür diyorum ben. Baktım mesela şimdi kara donumu mühür giydim evde dolanıyorum. Mühür mühür. Karşıdan apartmanda birisi dürbünle bana bakıyor. Hı. Sizin şey öyle vatandaş, sapık. Gammaz bir vatandaş. Jurnalci bir vatandaş. Hemen böyle sıyırırım. Buyurun işte belgem diye. Oradan belge zaten net, hı-hı, bir şekilde ama gözüküyordur. Onu yapabilmek için. Kalçama yaptıracağım. O onu yapabilmek için. Ha işte. Kalçama dövme muhtara yaptıralım mı? Mühür. Sahte mühüre girer ama olsun çok güzel olur. Niye öyle bir şey yaptırayım Fahir? Onu yaptıralım bence. Yaptıralım tamam. Yaptıralım dediyse Fahir mecbur 140 mililitrenin hatırına yaptıracaksın abi. Doğru. Ama ne güzel. Muhtara açacaksın abi kalçanı oranı buranı. Aa, bizim onun muhtarı için da açmam ben öyle ya. Sizin muhtar biraz şeymiş galiba. Esat'taki muhtar meraklı olsa mesela. Meraklı mıymış, meyilli miymiş, neymiş öyle. Neyse dedi, erkek muhtar. Bizim Esat'taki eski muhtarımız kadındı. Onu açmak daha zor. Nasıl oluyor ya, eli bıçaklı değil miydi sizin? O muhtar Esat'ta adaydı. Pis bakkal. Tamam muhtar adayı. İyi günler komşum. Nasılsın komşum? Bıçaklı bacağımı vurarak beni selamlıyordu ya. Yoldakiler çat çat çat. Ne haber komşum? İyi günler komşum. Evet muhtar adayları birleşme çağrısı yapmışlar bizim orada. Evet Fahir Bey buyurun verin. Ha sen haber verdin. Ve bu haber işte hava olacak. Olacak. Sıcak evet olacak. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Hazır. Evet sarımsakla ilgili önemli gelişmeler var. Aman. Şifa bulmak, güzelleşmek, vücudun direncini arttırmak, mikropları kırmak için yediğimiz sarımsağın faydasından çok zararı olduğu ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Ya ha dostlar. Sarımsak zaten bir sosun içinde güzel olurdu. Böyle tuza bana bana soğan gibi sarımsak yiyenin ondan bir fayda göreceğini öyle hiç düşünmedim. Öyle olunca çocuğu ben olmaz. Çünkü neden? Çok faydalı bir bitki olan sarımsak da dozunda tüketildiği takdirde ki günde uzmanlar bir diş diyorlar. Çok güzel. Kalbi güçlendiriyor. Gribe iyi geliyor. Tansiyonu düşürüyor. Ayrıca Arganik değil mi? Arganik. Buyurun. Çok güzel. Ancak aşırı tüketildiğinde tam karaciğer, iflas, enzimler, İflas. Nanay, spermalar, nanay kent. Hayda. Spermalarda iflas ediyormuş bu durumda. Zaten baş baş sarımsak yedikten sonra onları yönlendirecek mecrada bulamaz insan. Doğru. Oh, ey günde oh diye. Ne olacak? Bu işin kısırlığa kadar yolu var demiş uzmanlar. Kısır olursunuz. Gerçi hakikaten o kadar. Şimdi gerçekten ben bir rahatsız oldum böyle sarımsak yiyen o bıyıklı abi geldi aklıma. Fahir o bıyık bir hayal dinleyeceğim şey. Abi ben Ege söyleyeyim adamı. Ege itiraz etme. Bir, bak 1.90. Benim de aklıma o geldi. Sözleşmeni hatırla. Ben tipi tarif edeyim de 1.90 boylarında düz saçlı. Biraz hafif daha anlatır mısın? ama çok gür saçlı. Fahir. Bıyıklar böyle poz poz. Fahir. Üst dudağını tamamen örtmüş durumda. Fahir, beni duyabiliyor musun? Evet, seni duyuyorum Oktay, evet. Abicim, bence sen o bıyıklı adamdan var ya. Evet abi. Bir an önce bir şey yapıp kurtulman lazım. Ne çünkü şey? Zırt pırt karşına çıkıyor, fark ediyor abi, musun? Abi o adam yiyor, pis adam... sarımsak yiyor, ben biliyorum onu. Şey yani, karşıma çıkacak, onunla ben mücadele etmek zorundayım. Ne yapacaksın bilmiyorum, bir ara karşına çıktığında bir çaresine bak onu. Abi ya o beni ya ben onu. Bence anlaşmaya çalışın. Uzlaşma mı diyorsun hocam? Hı-hı. Birleşme çağrısında bulunayım mı? Bıyıkları kes geldi. Tamam, şöyle dedim, şart. Şart falan istemiyorum. Bıyık mıyık istemiyorum diyeceğim. Sen bıyık bırak. Öyle bir teklif götür. Benim bıyıklar da yavarlatma. Benim bıyıklar biliyorsun şey. Tamam Fahir, biliyorum. Benim yani bıyıklarımı de anlatsana biraz. Bana anlat. Bana senin bıyıklarımı anlat. Fahir gür. Biraz da anlatsana. Evet, bıyıklarını bir duvardan paralel, bir duvara kadar uzanan çılgın şef. Şef, şefim. Bana şefim diye hitap edin. Veya başkan. Nasılsın başkan? Karar ver, hemen öyle ifade. Perşembeye kadar bana öyle şey yapma. Ege ifade eder. Başkan deyin ya. Şef ya, beğenmedim de başkan. Sayın başkanım diyeyim. Hayır, sayın başkan. Biz niye sayınlı konuşmuyoruz birbirimizle ya? Ne diyeceğiz? Mecliste herkes birbiriyle sayınlı konuşuyor. Sayın ne diyeceğiz? Milletvekilleri diyorlar onlar. Sayın demirci, sayın ama bir de değerli deniyor. Değerli. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşım. Değerli Oktay, değerli Ege. Pırlanta gibi çocuklarsınız maşallah. Nazar değmesin. Amin. Ben bir şey diyemiyorum. Sen hiçbir şey demeyeceksin. Ay ne güzel bir şey. Ay içim içime sürdü. Hep senin yüzünden oldu abi. Benim yüzüm. Ege, senin yüzünden oldu. Çocuğunun hatırına Oktay. Adam söz verdi. Yarın dün zaten, gün evlat sahibi olunca anlarsın. Dün zaten ettiğin lafların ardından çektiğimiz eziyet. Dün saat 9'da ettiğin tarihi değiştireceğiz. Bir saat işkence gibi geçti. Al işte, bir hafta daha işkence gibi geçecek. Özür dilerim. 140 mililitre yüzünden. O zaman bir başka haberle devam canım, etmek istiyorum. Ver canımın içi, ver. Kısa bir haber. Eğer demiş uzmanlar Amerika'da... Kim oğlum? Amerika mı? Amerika'daki mı? Uzmanlar demiş. Eğer demiş arıları bulamazsak... Babaları buluruz demiş. Ha, yani if then else statement. Neymiş ya arılar ne? If then else statement. Bak, if arılar yoksa then falanca filan durumları fire, else fire matters. Evet. İngilizce'de şey yapıyoruz. Amerika'da arı ölümlerinin arı ölümleri önüne geçilemezse, kayıp arılar bulunamazsa bundan sonra bir arıcılık domates sektörü biter. Arıcılık domates, biter oğlum. Domates. Mala hasret kalırız. Einstein demiş ki arılar giderse 4 sene sonra hiçbiriniz kalmazsınız demiş. Hiçbirinizden önce işte 4 seneye kalmadan neler gidecekmiş onu söylüyorum. Bir. Domates, karpuz, elma, karpuz şeftali. Mı? Bak şimdi bak. Çilek, Amerika'da, kiraz. Domates Amerika'da, gene salçayla idare ederiz diyordum da. Amerika'da karpuz burada var. Ha. Karpuz burada var mı Fahir? Arılar gidecek ya, burada da biliyorsun Türkiye'de de arılar. Arılar. Ege yapma ya. Şimdi gözümde canlandılar. Arılar, arılar. Beni bu akşam ağlattılar. Niye arı mı soktunuz? Niye ağladınız? 90 meyve ve sebze tarihe karışacakmış eğer kayıp arılar bulunamaz. Tarihi domates. Mesela. Esas duruş. Bir şey soracağım abi, bana 90 tane meyve artı sebze tırnak içinde sayabilirsen. O kadar vardır zaten dünyada. Yoktur ki abi. Tamam işte, hepsini anaykentlik oluyor abi. Tamam, ne ben zaten abi? Sebze mum, çok. Mum yiyeceğiz bundan sonra. Çok sevmiyorum sebze. Ne yiyeceğiz abi? Galeta, peksimet, o tip şeyler yiyeceğiz herhalde. Et yeriz ya, mis gibi. Aa, ciddi söylüyorsun, ete bir şey olmuyor değil mi? Ciddi söylüyorsun derken. Et yani, et. Vallahi bilmiyorum, polonizasyon denen bir şey var biliyorsunuz. Polonezköy. Öyle bir yerde var. Polonizasyon. Eti oradan alacağız işte. Orada çok güzel mangal falan yapıyorsun, ben gitmiştim zamanında. Aynısını yapmak zorunda. Fahir ne yapıyorsun ya? Sen niye yapıyorsun Ege tekrar diye? Ne yapayım, belki gelir gelen bugün ya yediriz ya. Aynısını yapma sen bir. Yalnız bugün yediriz. Aman hayır, bugün yediriz. Bugün hiçbir yere gitmiyorsun, radyoya bağlıyorum seni. 7 falan. Artı 7 modeli olur o zaman. 1 hafta artı 1 hafta modeline geçeriz. Hiç problem değil. Ben o zaman için teklif veriyorum meclise. Reddedildi. 141'i bulman lazım oğlum, bir şey diyemen için. 141 miligramı bul. Gel karşıma öyle konuş. Birleşirim. Ay canım benim. Birleş devam. Evet. Evet derken artık bize ayrılan süreci. 90 meyve sebze saydırmayın bana. Bak şimdi üzülmeyeceklerim. Kereviz. Gerçi kereviz son zamanlarda. Zeytinyağlı kereviz çok güzel. Bu yemek kereviz mi kokuyor? internetten geliyor. Ne yapıyorsun? Masar Alanson taklidi. Masar Alanson'un da biricik taklidi yaptı. Ha. Hangisi biricik, hangisi masar belli değil ama. Anladım canım. İki, bamya. Bamya tarihe karışacak. Bamya tarihe karışırsa ben arı olurum, gerekirse çiçek çiçek şey yaparım. Yapamazsın abi. Bamya tarihi. Yapamam. Nasıl hoşuna gidiyor ya? Yalan Fahir, yalan bunlar. Nasıl yalan abi? Sen zevk alıyor musun? Çok. İşte onlar yalan. Sana bir şey sormak istiyorum. Kapuska diye sebze var mı? Yok abi, lahana var. O da tarihe karışacak. Yaşasın. Lahanaya üzülmem. Hiç üzülmem. Artık hiç olmaz. 40 yılda bir lahana sarması. Üzüleceğim bir şey söyle. Bak mesela kapuskanın içeriği hiçbir şey önemli değil benim için. Soğan dışında. Yani soğanı çünkü başka şeyde de kullanıyorum. Makarna sosunda falan da. Zaten ben makarna yiyen bir adamım. Yalnız bamyanın ve kapuskanın olmaması makarnanın olmamasına da yol açacak. Çünkü besin zinciri denen bir şey var biliyorsun. Nasıl evet. Abici? Makarnalar bu... bamya yiyerek yaşıyorlar ya. Başta evet. Makarnalar. Evet ya. Doğru söylüyor adam. Vadilerden böyle makarnalar akıyorlar aşağıya. Hele o fiyonk makarnalar. Fiyonk makarna. Toprağın cinsine göre bazısı fiyonk fiyonk. Kulak onları makarna. Şey yapıyorlar, kovboylar yönlendiriyorlar çiftlikleri. Orada kıt kıt kıt kıt kesiyorlar. Biraz da anlatsana. Şimdi tabii bamya olmayınca makarnalar ne yapacak? Krize girecek. Kaynakları olmayınca insanlara hücum edecek. O burgu makarnalar var ya böyle döne döne girecek. Yiller ve setler. O şeyler var ya, çubuk makarnalar. Onun en uzun olanları. Solcuklar diye girecek bize. Lazanyalar var ya böyle beraber. Deniz anası gibi emecekler bizi. Her taraflarımız. O düdük makarnalar var ya. Deniz bölücesi yeriz. Çok güzel. Deniz bölgesi. Yeşillik isteyen yosun yesin ya. Sanki ara suyun altına giriyor da şey. Besin zincirine bakmak istiyorum. Bak, zaten çok güzel şarkısı da var. Bahçalar dağ börülce oynar. O dağ börülcesi o senin dediğin. İşte onu diyorum ben de. Onlar deniz işte börülcesi diyor. Börülceye nasıl sen dağ börülcesi dersin? Öyle dedi. Bahçalar tamam. Dağ börülce oynar. Besin zincirinde yalnız börülceyi elde etmek için. Bir de görümceği var. O da besin zincirinde çok önemli bir nokta. Ona da lütfen unutmayalım. Ben o zaman yazarak vereceğim size programdan sonra. Yazarak ver bize Oktay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya. Devam. Hocam devam ediyorum ben. Harbi. Yapsana. Tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Haydi bakalım o zaman Belçika. Belçika. Belçika. Belçika çika çika çika çika çika çika Belçika. Evet çok çika, güzel. Çika çika. Ya tamam, Ege bu kadar da şey yapmak zorunda, dediklerini tekrar etmek zorunda değilsin abi Fahir'in. İlk gibi 140 mililitre. Abi biz belki şey olduk. Bugün gene yedirir diye. Belki bugün yediririm, her an yediririm. 140 kafama eser 200 yediririm yani. Olabilir. Efendim Belçika'daki Anvers Tropicana Tıp Enstitüsü. Hazır mıyız bu noktaya kadar, anlamadığımız nokta var mı, soracağınız soru var mı? Her şey mükemmelse. Ülkedeki yerli ve yabancı sineklerin sayımını yapacağını açıkladı. Tahmin edeyim. Tahmin derken? Sinekten yağ çıkarma aşaması. Sinek sayısını mı? Sinek sayısını. Bunu daha saymamışlar ki. Tamam ben işte tahmin edeyim diyorum kocaman. Hiç uğraşmasınlar diye mi? Belçika uğraşmasınlar. Soruyorum diye. Neye istinaden? Etmiyorum. Tamam Fahir ya. Tahmin şimdi edeyim. 2 yıl sürmesi tahmin edilen sayımın sonu... Oğlum bu sinekler ne kadar yaşıyor? Benim bildiğim 2 yıldan az. İyi bakılan bir sinek. 30-40 yıl yaşıyor. 30-40 yıl yaşar. Olur mu canım, ne alakası var? Tabii canım, hepimizi gömer. Gömmekle de kalmaz. İyi bakılan dediğin ne demek ya? Bak bak yani... Öldürmezsen de diyorsun. Her gün güzel güzel besleniyor ve kabahatini güzel güzel yapıp... Ama siz sadece tek taraflı besin zincirinden bahsediyorsunuz. Hayır, çok çeşitli şeyler. Çok özür dilerim, kabağa sineklerinden bahsediyorsunuz. Onun dışında bir sürü sirke sineği diye bir şey var. At sineği var. Meyve sineği var. Meyve sineği var. Hatta biliyorsunuz bir ODTÜ'nün bir sineği var. Öyle bir şey. Siz ha, onu evet. Duymadınız mı? Anıl anlatmıştı değil mi onu? Sadece ODTÜ'de mi yaşıyormuş? Hayır, laboratuvardaki bir denemeler sırasında öyle bir şey olmuş. Bembeyaz bir sinek. Kar gibi. Saflığın ve temizliğin sembolü. Dışarılarda görebiliyor muyuz? Ondan sonra laboratuvar artık... ortamında. Yok, nasıl iyi eğitilmiş biliyor musun sinek? Ottu'nun senden benden eğitimli. Hadi yemek ya. Üstünde dönüyormuş yani. Bir parça ayırın da ben ona konayım, sizi rahatsız etmeyeyim diye. Konmuyor yani. Tabii. Konmuyor ama böyle istediği şeyi de gösteriyormuş tepede döne döne. Ve yemekten sonra da teşekkür ediyormuş. Teşekkür eğitimsiz sinekler farklı şeylere konabiliyor değil mi? Tabii. Tabii. Yani çünkü bilmediği mesela için koltuk, affedersin ota da perde, konuyor. Cam, ot, ayna, ot, ot ve hayır mesela ve evet mesela ayran, ayran, ayrana konar. Ayrandan sonra ayranın kapağına konar mesela. Ayrandan sonra gitti, ondan sonra tatlının üstüne kondu. Olmaz işte, saçma. Saçma. Halbuki ayrandan sonra simit o veya... Acı geyrik yapar yani o tatlıyı yersen sen. Sırf şu acı geyrik var ya, nasıl sinirlendirdi beni. Beni de iğrençsin Oktay. Geğirme diyorsun ya. Geğirme ne demek ya? Bir insanın geğirmesini ben düşünemiyorum. Geğirme ayıp bir şey. Almanya'da ayıp. Almanya'da çok ayıp. Almanya'da çok ayıp. Şu anda program içerisinde bence tamamen kült. Burası bence Almanya toprağı gibi düşün Oktay. Hadi çok, buna da destek ver. Çok saçma olsa da buna da destek vermek zorunda. Ve ben şu anda şeymişim. Alman hükümetini temsil ediyorum. Sen zaten öyle değil misin abi bizim için? Bana Kajer Sorcezer'ler. Ya da o tip bir şey. Bana Kaiser deyin. Evet. Yeni adımı açıklıyorum. Benim adım Kaiser. Peki Fahir, tamam, özür dilerim. Sen de benim küçük panzerimsin. Tamam mı? Bana üstüme göre kıyafetler yaptıracağım. Yaptıracağım. Hem de nasıl yaptıracağım. Şimdi ülkedeki sineklerin türleri ve nüfusu belirlenerek Belçika'ya elini kolunu sallayarak sineklerin girmesi engellenecek. Yasa dışı sinek ihracatı, yasa dışı yollardan ülkeye sinek sokulması kesinlikle ve kesinlikle yasaklanacak. Sinek sokulması yakalanan ne demek ya? Sinekler derhal oracıkta soru sorulmaksızın imha edilecek. İmha derken infaz anlamında mı kullandım? İnfaz anlamında kullandım ve oradaki D'yi de dahi anlamında ayrı yazdım. Otlu'daki gibi olsunuz işte o zaman. Sticker uygulaması. Çok mantıklı. Dışarıdan yemin ediyorum bu dışarıdan çocuğun sinek kafa... gelebiliyor mu Otlu'ya? Giremez. Giremiyor. Neden? Sticker uygulaması. Dışarıdan Otlu'ya dişi sinek bile giremez. Doğru. Burada bileği dahi anlamında kullandım. Dişi sinek niye girmiyor? Erkek sinek girmiyor. Doğru. Dişi sineklere açıldı kapı şu an itibariyle. Erkek sinekler out. Dışarıda beklesinler. Nasıl sayacaklar? Yani ben şimdi bir kabahat başına düşen sinek sayısını... Hayır öyle şey değil. Yapıp, her gün bu kadar kişi kabahat... Bil fil sayılacak Egeciğim. Bil fil. Tek tek. Tek tek. Şurada bir tane var. Bir dakika buraya uçtu onu saydın falan... Ya şöyle sayacak. Mesela 1, 2, 3, 4 diyecek öbürü alacak. Tekrar öyle saymıyor. Bir kere bu sinek sayımında evet. Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor mu hala sinekleri sayılırken? Tabii oldukları yerde ziyaret edilip evlerinde sayılacaklar. Çok bence... Hiç hayvan haklarına saygılı bir şey değil. Ama onları damgalayacaklarmış böyle mürekkep tipi bir şeyle. Niye? Bir sayılan bir daha sayılan. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz Allah aşkına Oktay? İnternette sayacaklarmış. İnternetten rahatla sinekler girip bir adres var. www.butterflyim.com. Bir şey diyemiyorum gene. Niye? Çocuğum. Çocuğumun hatırına. Söz konusu. Bu gecenin hatırına bir de çocuğumun hatırına. Diyorum ve sayımın neticelerini 2 yıl sonunda vereceğime and içiyorum. And olsun size arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yepyeni bir haberle tekrar birlikteyiz. Buyurun Oktay. Almanya'dayız o zaman. Berlin'de yayınlanan hangi gazete olabilir? Berlin. Başka değil. İkisi de değil. Berlin duvarı, The Wall. Berlin Times. Değil. Berlinger. Bir tahmin daha yapay. Berlin Tribune. Öyle bir şey yok. Berger. Berger değil. Bu bir kelime değil aslında. İki harften oluşan bir gazete. Öyle mi? BB. Das Berliner. Der Spiegel. Değil. B nokta T. Berlin. Z. BZ. Ben hiç böyle bir gazete duymadım. Ben de bir şey olacaksa A'dan Z'ye olur benim bildiğim. Acaba B'den Z'ye çok manasız. Yani taşımıyor bence. Yargıya taşındı da. Yargıya ondan mı acaba bir... böyle baş harfleri mi veriliyor acaba sadece bir B nokta Z. B nokta Z gazetesi kupon karşılığında ne veriyor olabilir? Önceki Yunanistan gazetelerinin ne verdiği haberini vermişti Fahir. Kupon verdiğine göre erotik demek ki dergiler. Sözlük tipi bir şey. Sözlük tipi bir şey değil. Almanca sözlüğü. Almanca sözlüğü niye versin gazete? Karton ev. Değil. Bebek. Ege. Konuşan sözlük. Konuşan sözlük değil. Hocam dijital mi? Hocam şöyle ipucu vereyim. Elektronik değil. Elektronik değilse karton ev. Mekanik sözlük. Mekanik de değil. Kitap sözlük. Yiyecek arkadaşlar, yiyecek. Sözlük çorbası. Öyle bir şey yok Ege. Öyle bir şey yok. Yiyecek bir şey veriyor. Ne olacak? Ne versin? Öyle demiş gazetemiz abi. Diye. Döner veriyor. İkisi mi veriyor? Ama ekmeksiz mi? Hayır, döner kuponu veriyormuş, kuponu. O döner kuponla... kuponu olur mu ya? Döner kuponu. Ha tabii, şeyde de öyle. Sakarya'da da pek çok yerde kupon alıyorsun. İlk başta kasadan fiş alıyorsun. Yani kaç kuponla karşılığı veriyor? Bir gazeteden bir döner Fahir. Oğlum gazete olur mu? Biz alıyorsun 25 kuruş, 25 kuruşa döner mi yiyoruz? Ne eti kullanmışlardı ki? Ben yemem onu valla. Ben vallahi. De yemem. Nasıl abi? Tavuk dönerdir belki. Valla Berlin'de bulunan Kaplan Döner Fast Food. 5 şubesinden birine götürerek fiyatı 2,5 euro olan ekmek arası, ne arası? Ekmek arası. Döneri ücretsiz alabiliyormuş. Pardon hocam, o şube belirtilmiş mi? 5 şubeden birisi, o hangi şube? Belirtilmiş. Hangi şube? Yani Berlin merkez. Berlin, Brandenburg ve Hamburg eyaletlerinde ki şubelerden biri de olabiliyormuş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Alman dönere doyacak mı diyorsun? Döner kralı olarak biliniyormuş bu Kaplan Döner. Remzi Kaplan. Vay. Döner piyasasını Almanya'da elinde bulunduran kişi. Sen tanıyorsundur Fahir. Çocukluğun orada geçti. Çocukluğum orada geçti. Ben o biz bu Remzi Kaplan'ın sözlerine daha önce yer vermiştik galiba. Şey demişlerdi ya, döner erkekliği öldürüyor mu? Öyle bir şey var. Dönerci mi? Dönerciler. Neydi o? Dönercinin şapkası yakışmıyor muydu? Kadınsı bir görünümleri evet, kadın vardı demişti evet. Bir adam da. Remzi Kaplan da konuşmuş konuşalım mıydı falan demişti galiba. Ya, evet tabii tabii demişti. Herhalde işte o gazeteci bu BZ gazetesinden giden bu haberle ilgili yorumunu alırken böyle bir anlaşma yapmışlar kendi aralarında. Aa, o da şey demiş zaten, adama döneri böyle yediririz diye. Bile yedirdik diye. O saçma olmaz mı? O da zaten basın açıklaması ne yapmış? Ya, bile yedirdik ha, bile diye. Oradan bir arkadan bir arkadaşlar diye bağırmış değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Madem güzel Almanya'dan haberler veriyorsun Oktay. Bir Almanya haberi daha. Sizlerle beraber esneme gerinme. Esneme. Özür dilerim. Ama bunu yapmak zorundasın Oktay. Almanya'da yapılan araştırmalar neticesinde haftada 7 bardak bira içmek neyi küçültür neyi büyütür? Bir şeyi küçültürken problemleri büyütürken. Neyi küçültür? Ben sana söyleyeyim, cüzdanı küçültürken. Hocam kavram değil. Ne? Kavram değil. Organ mı? Bildiğin organ. Bir organı büyütürken bir organı da küçültüyor. Söylüyorum. Böbrekleri büyütür. Büyütür diyorsunuz. Neyi küçültür? Neyi küçültür? Gözleri mi? Maalesef değil. Büyük bir şeyi küçültür. Bizim için çok önemli bir şey. Kafamızı. Beyni mi? Çok önemli bir şey dedim. Oktay nasıl biliyor? Nasıl biliyor? Beyni küçültürken neyimizi büyütüyor? Neyimizi büyütüyor? Midemizi. Göbeğimizi. Değil mi? Evet. 7 bardak bira içmek senede beynin %1.6 oranında küçülmesine sebebiyet haftada veriyor. Haftada 7 bardak mı? Haftada 7 bardak. Günde 1 bardak bira içmek yani. Yani günde 1 bardak biraya tekabül eder. Doğru. Kadınlarda daha etkili. Kadınlarda %2, 2,5, 3, 7 ve 11 oranlarına ulaşılmış çeşitli eyaletlerde yapılan araştırmalarda. Bir taraftan da göbeği büyütüyor. Bir taraftan da onu büyütüyor. O zaman buradan göbekli insanların kafasının daha az çalıştığı noktasına mı gireceğiz? Bira göbeği derseniz. Çünkü her göbek bira benimki göbeği. Benimki ekme göbeği. Daha bak adam da ekme göbeği. Oktay seninki ne göbeği? Oktay? Ha efendim. Değerli arkadaşım, seninki ne göbeği? Ha bir şey mi sordunuz? Karşılıklı bir konuşma olmuyor ya. Bir şey yapıyordum yine. Reklamlara falan bakıyordum. Ne göbeği olabilir, ne göbeği, ne kafası olabilir, ne kafası olabilir. Ara gazı olabilir. Ara gazı göbeği benimkisi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Neyse olur öyle. Şimdi küçük bir başın yeni son macerasının devamını deneyeceğiz. Telefon numarasını hatırlatalım bir kez daha. 210-30-30 arayacaksınız. Küçük bir başı yılan oynamaya başlayınca küçük bir başı kırmızı feneri dekora tut deyip çat diye kapatacaksınız. Tut. Sesini duymanızla beraber küçük bir başır olayları çözmeye başlayacak. Bravo. Hazırsanız. Yalnız Fahir onlar kapatacağı için dinleyicimiz kapatacağı için sesi duymayacak. Radyodan. Heh, teşekkür ederim. Korkunç bir teknoloji. Hazır. 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Evet sevgili seyirciler, hukuk kafesi devam ediyor. Müthiş ilginiz de sürüyor. Hakim Aksubal, izin verirseniz bir telefonumuz daha var, onu alalım. Rica ederim Dombili, söz telefonun. Alo diyoruz. İyi günler, teşekkür ediyorum. İyi günler, buyurun. Adım Jefferson Airplane. Bir şey de arıyorum ben. Boston'dan arıyorum. Ben hukuk öğrencisiyim. Evet, ne güzel. Öncelikle böyle bir program yaparak hukuku insanımıza sevdirdiğiniz için tüm Amerika adına size teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Ben Harvard'da öğrenciyim. Hakim Haksızbalı'nın takipçisiyiz. Bir genç hukukçular olarak Michigan'daki dava dosyalarını adeta böyle aşk romanları okur gibi elimizden düşürmüyoruz. Macera romanları gibi. Gerek hukukçuluğuyla Jefferson kişiliğiyle, soruyu alabilirsek vaktimiz sınırlı. Sayın Dombili Jackson, sizin de Hakim Haksızbalı'la dönem arkadaşı, üniversite arkadaşı olduğunuzu biliyoruz. Evet, devreyiz. Çok güzel bir dostluğunuz var. Umarım biz genç hukukçular, genç Harvardlılar olarak da bu örnekleri taşıyabiliriz. Teşekkür ederiz. Huxtable, size de söz var burada. Evet, ben bekliyorum genç arkadaşımın konuya bitirmesini. Çok teşekkür edeceğim. Sevgili Jefferson kardeşim, sorunu alabilirsek. Tabii, teşekkür ederim. Hakim Huxtable'ın 1997 yılında Florida'da verdiği bir karar var. Evet, evet. ben onu izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmasını, o usulü nasıl uyguladığını, çünkü orada isim değiştirmek için mahkemeye başvuran bir kişinin idamı gerçekleştirilmişti. Evet. Emsal teşkil etmesi için tabii ki bunu güzel öğrenilmesi gerekiyor. Hakim Aksabı'nın bu muhteşem hukuk hareketini bize biraz açması istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Jefferson. Bir abidedir bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, biraz lafı uzattım, özür dilerim. Estağfurullah. Haksabı, ben de merak ediyorum doğrusu. Buyur. Şimdi ben alalım. Jefferson kardeşimi öpeceğim. Böyle geleceğim, lak diye öpeceğim yani gerçekten. Evet, 97 senesi gerçekten hukuk tarihinde önemlidir benim de. Çaylar da geldi! Sevgili seyirciler, Cano geldi. Adamın kolunu yırtılmış! 97 senesinde o sene... Ya, Hacı Maksimus, bele bele bele bele, ne diyorsun ya? Bele bele bele bele. Ben küçük bir maç. Cano, Cano değil mi? Cano. Allah'ın sevgili seyirciler, evet. 97 senesinde... İnanılmaz bir espri. Üstümüze. İnanılmaz bir espriyle veda ediyoruz. Önümüzdeki programlarda vaktimiz olduğunca alacağız sizden o cevabı. Hoşçakalın, bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgili Cano, el salla. Cano, el salla. Yalnız Dombili, böyle olmuyor ya. Yani çok önemli bir şey açıklıyoruz orada. Zart diye yırtıktı ondan çıkar gibi, affedersin. Ya. Çıktığı yere sokuvereceğim onu yani. Abi, çok önemli bir şey kardeşim. Yani hukuk adına benim orada o genç kardeşlerimiz, binlerce genç dinliyor ya. Haksız mı? Değerli arkadaşım, sinirlenme. Ne olur sinirlenme. Çok güzel gidiyor program. Reytingler çok iyi geliyor. Hakikaten bir numarayız. Senin hukuk anlayışın, senin hukuk bilgin, Cano'nun, pardon ya, küçük mübaşirin espri anlayışıyla birleşince program mükemmel oluyor yani. Ya, elbette yani onu tartışmıyorum ama yani hukuk yani. Hukuk, boru değil bu. Ya, boru değil. Merhaba! Ya ne oldu? 05, 3 tane 05 uç bitti ya. 05 uç. Ne? İmza zaten 05 uç bitti. Görüyor musun Aksubal ya? Hacım Aksubal, muhteşemdi ya. Nerede imza zaten sen? Ya izleyiciler geliyor ya, sen hiç karşılaşmadın mı? Yo, benden imza falan isteyen olmadı. Program çıkışına geliyorlar ya. Hacı Maksimul bugün muhteşemdi. Hep sana baktım. Harikaydın orada ya. Evet. Nasıl o azametle duruyorsun ya. Eyvallah. Bir saniye. Evet. Alo. Siz devam edin. Evet dinliyorum. Haçı evet. Maksimul abi gerçekten kızlar falan var abi ya. Sana hastadır herhalde değil mi? Yarın ondan sonra tamam. Tabii canım yani hem olgunum hem... Çünkü ya ben nasılım peki buyurun, ben buyurun. Becerebiliyor muyum? Daha yolun başındasın. Daha yani sıfır da değilsin sen. Oyun, eksisin tamam, yani. Peki hoşçakalın. Çok yoksun sen çok yani. Nereye gidiyoruz? Michigan. Tamam, ama tamam, bu peki. Kadar bir sıfır düşün. Hoşçakalın. Busun. Hadi götürün. Onu ben zamanla küçülteceğim ve artı kutba doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki zaman en önemli faktör. Sizi desenize çok ihtiyacım var Hakim Aksın amca. Ben sana tam destek vereceğim. Hadi gözünüz aydın, gözünüz aydın beyler. Hadi bakalım. Hayırdır Dombili? Ne oldu Dombili Jackson amca? New York Times'ın Michigan ekinde size röportaj teklif ediliyor. Yippa! Hem de en kısa zamanda yarın öğleden sonra dediler ya. Yarın öğleden sonra mı? Evet. Pek harika olacak, değil. Harika olacak gazetelerdesiniz. Dombili'cim, yarın benim o saatte çok önemli iki duruşmam var. Vereceğim 5 tane idam kararı bekliyor. Bu 2 haftadır erteliyorum program yüzünden. Hayda. Olmaz yani onu bir değiştirelim. Küçük Mübaşır senin yarın öğleden sonra durumun nedir? Benim biliyorsunuz haftada bir gün off. zaten Huxley'ı seni davet etmediler aslında röportaja. Küçük Mübaşır'la yapmak istiyorlar röportajı. Yani olur. Bu sefer onunla yapmak isterler. Gelecek sefer seninle yapmak isterler. Haydi bakalım toparlanıyoruz çocuklar. Haydi. Hayatımız en güzel röportajlarından biri olacak. Hakim Huxley'ı amca. Okuruz gibi beraber. Ha okuruz. Okuruz. Evet az sonra programa gireceğiz. Huxtable. Küçük Mübaşır neredesin? Gel bakayım yavrum buraya. Geldim. Ha bu gazeteleri gördünüz mü ya? Hakim Huxtable amca. Göremedim henüz ya. Makyajımı nasıl yapmışlar? Makyaj maymuna benzemişsin. Lan ne lan bu? O zaman gideyim bir daha düzelt. Ha düzelt gel şunu. Ya hakikaten reytingler tavanda. Reytingler bir numara. Başlıyor muyuz çocuklar? Tamam. Gazeteleri toparlayın. Evet. Gidiyoruz. Bir Hukuk Kafesi programında daha yeniden beraberiz sevgili seyirciler ve yanımda her zaman olduğu gibi uzman Huxtable ve izin verirseniz Sayın Huxtable hemen telefonla başlamak istiyorum. Estağfurullah. Buyurun. Alo diyeceğim. İyi günler. İyi günler buyurun. Adım Suzan'la. Suzan Hanım buyurun. Benim küçük bir sorum olacaktı. Evet buyurun bekliyorum. Sorum var. Huxtable burada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yalnız benim sorum Hakim Huxtable'a değil Küçük Mübaşır'a. Bana mı? Ne soracaktınız hanımefendi? Acaba bir kız arkadaşınız var mı diye soracaktım ama yanlış anlamazsınız tabii. Yav yok mu yav? Suzan'la merak etme. Merak etme başımız bağlı değil. Onu hallederiz bir şekilde. Ben o espriyi patlattı açtım ol. Değil mi? Alkışlar. Bravo. Evet güzel. Çayları getirmeye gidiyorum ben. Hoşçakalın. Haydi bakalım git. Ya hakikaten sevgili seyirciler gördüğünüz gibi yine espri dolu bir hukuk programı olacağına işarettir bu. Hemen ikinci telefonumuzu alalım. Evet lütfen. Bak, yani mümkün mertebe hukuk. Siz hukuk. Alo deyin. Alo iyi günler. İyi günler. Buyurun beyefendi. Merhaba ben Seattle'dan arıyorum. Evet Seattle. Efendim bizim bir grunge grubumuz vardı. Efendim ne grubunuz var? Grunge evet. 90'ların başında biz bir iki yerde çaldık. Bizim oradan çekimiz var. Çekiniz var. Nakitik almadık. Ha anladım. Evet. Çekilen aldık. Şimdi bu çeki grup dağıldığı için evet. Aramızda nasıl bozduracağımızı tartışıyoruz. Ama yani grubun solisti olarak benim daha fazla hakkım olduğunu söylüyor avukatlar. Evet. Ne yapmalıyız? Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok önemli bir konu. Gerçekten çok önemli bir konu. Hemen bu konuya bir açıklık getirelim. Bunun daha önce de... Aksımalı. Sayın Aksımalı. Hakim Aksımalı. Bir saniye bekletiyorum sizi. Hemen alacağız o cevabı. Cano buraya gelir misin? Yepa! Buyurun. Cano dinledin mi soruyu? Dinledim. Seattle'da biz... Tartışma haberi geldi galiba. Tartışma haberi. Alkışlar. Espri. Dombili. Efendim. Olmuyor Dombili. Ben bu Michigan'ın yetiştirdiği en büyük hakimlerden biriyim. Bacak kadar çocuğa soruyorsunuz. Bana sormuyorsunuz. En çok bana soracaksınız. Ben bu ülkede hukuku getiren adamım. Haksızlık biz... Kaç saattir burada duruyoruz? İki kere gelmiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Aksabım yani ser ser benim duyduğum bir laf vardır. Ser ser benim usta kötek ha, eğer usta keser sesi kötektir. Nere oğlum? Hacı Maksim Mardut'un Hacı Maksim Mardut'un senin de Allah belanı vermesin. Elin kadın. Sevgili seyirciler bugün ben reytinge ben onun elinin seyirini onun nasıl böyle Allah nefes almamda problemler hafiflemeye başladı. Derinden çek bakayım içine bir. Ha, oraya bir kan pıhtısı tıkamış, dur ben bir çıkartayım. Burada topuğunla bastın ya boğazıma. Ha. Orası biraz acıyor. Ha. Ha, ayakkabının markası tam çıkmamış, anlaşılmıyor. Evet. Bir maceraydı bizim için de ya. Yani evet, artık programı herhalde yayından kaldırdılar ama onu da bir tecrübe etmiş olduk. İyi oldu yani. Dur, pipet ister misin? Gel. Ben açamayacağım Hakim Aksimal amca, biliyorsun iki bacağım da alçıda. Oh Dombili, hoş geldin. Ha, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl oldun? Nasıl oldun küçük mübaşır? İyi. Domuz gibi maşallah. Kusura bakmayın Dombili Jackson amca. Biraz daha dirençli olsaydım program bitmek zorunda kalmazdı. Yo, gayet iyiydi. Ama gayet iyiydi. Ama bacaklarım kırıldı. 32,5 santim boyunda 6 yaşında bir çocuk olarak bu kadar dayanım. Tamam tamam, kendini yorma, kendini yorma. Haksıbol yine gazeteler posterlerini vermiş küçük mübaşırın ya. Gördün mü bunu? Ha, vermiş, iyi olmuş. Harika olmuş. Ve size bir sürprizim var beyler. Rating raporlarıyla geldim bugün. Ve gördüğünüz gibi herhalde program... Herhalde dibe vurmuşuzdur ha. Ne dibi? Her zaman olduğu gibi program zirvede. Hakim, senin küçük mübaşırı attığın dayak hakikaten çok alkışlanmış seyirci tarafından. Bir numarayız şu anda. Ratingler yine tavanda. Yani bu programa devam anlamı mı taşıyor Dombili? Tabii ki, ama küçük mübaşırının yaraları iyileştikten sonra. Tabii ki. Koçum benim. Harika, harika. O zaman ben en kısa zamanda iyileşip domuz gibi olayım da Hakim Aksımız beni daha rahat dövsün. Neyse, ben gideyim biraz boks çalışayım da şu stresimi atayım. Ne de olsa birkaç hafta bu veledi dövemeyeceğiz değil mi? Domili kusura bakma, benim param lazım. Hadi ha? Bakalım, hadi bakalım, ama çabuk gel ha. Bu haberin Hakim Aksımız amcayı böyle mutlu etmesi beni de çok mutlu etti Domili Jackson amca. Küçük bir başır. Yalnız kaldığımıza göre şöyle erkek erkeğe bir konuşma yapmaya ne dersin? Tabii, ama benim sadece 6 yaşında olduğumu göz önünde bulundurursan lütfen terbiyesiz ve seks içeren şeylerden bahsedin. Reytingler öyle demiyor koçum. Bak, hakim buradayken öyle söylemedim, yüzüne söylemedim ama programda bazen düşmeler yaşanıyor. Ve bu düşüşlerin sebebi de Hakim Huxtable'dır. O yüzden... Efendim, düşmelerin benim... Bazı şeyleri becerememem yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hakim Aksımız benim hep sıfır olduğumu söyledi. Sen her zaman bir numarasın. Omuzlayan kişisin. Programı omuzlayan kişi sensin küçük mübaşır. Bunu hiçbir zaman unutma. O yüzden yönetimin kararını açıklamak istiyorum sana. Bir saniye. Omuzlamak mı? Ama ben daha önce hiçbir şey omuzlamamıştım ki. Yönetimin kararı neymiş? Küçük bir başır. Maalesef Hakim Aksıbalı yayından kesmek lazım. Yayından kesmek dediğin programa başkasını mı alacağız? Hayır. Yayında kesmek lazım diyorum. Kesmek derken? Kesmek dediğim baltayla kesmek. Ama format o değil ya. Format artık her seferinde biraz daha sertleşmesi lazım küçük bir başır. Rating dediğin şey böyle geliyor. Bir öncekinde hakim seni dövdü. Bu sefer sen hakimi baltayla doğrayacaksın. Ama bilmiyorum ki şimdi Dombili Jackson amca ölmesi bir... Yani çünkü programın devamı için belki sadece bir kısmını mı kessem? Hayır. Tam ortadan ikiye kesmen lazım. Kurallar böyle diyor. Format mı o tip? Format gereği öyle. Ve ayrıca hiçbir konuda endişe etmene gerek yok küçük bir başır. Çünkü ben biliyorsun aynı zamanda bir avukatım. Yasal bir engel bulunmuyor, bu konuyu araştırdım. Herhangi bir yasal engel yok. Başına bir şey gelmeyecek yani, rahat rahat kes. Ama sadece o değil. Hakim Aksımız amcayla bir hukukumuz var. Biliyorsun kendisi hukukçu. Şu küçücük yaşımda her seferinde zorlu kararlarla karşı karşıya kalıyor. Bir yandan ışıl ışıl televizyon dünyası, bir taraftan da Hakim Huxtable'ın sıcacık sevgisi. Onun şefkatine, onun dostluğuna kapıyı kapatabilir miyim? Baltayı indirebilir miyim? Bilmiyorum ama Hakim Huxtable amca da şovun devam etmesini isterdi herhalde. Küçük Mübaşır, seni biraz tereddütlü gördüm. İki saattir ne düşünüyorsun? Kendi kendime iş dünyamda konuşuyordum. Sizi rahatsız ettiysem özür dilerim. Çok isteyeceksin amca. Hadi artık bir karar ver. Hadi bir karar ver. Baltayla kesmen lazım diyorum. Vallahi biraz dur. Baltayı falan nereden bulacağız? Aa, baltan hazır bile. Benim odamda. Stüdyoya geldiğin zaman vereceğim ben sana. Nasıl yapacağız peki? Programın sonunda mı keseceğim? Nasıl yapacağız? Programın ortasında. Programın başından itibaren sürpriz var, sürpriz var diyeceğim ben. Programın ortasında sen içeriye gideceksin. Baltayı benim odamdan alacaksın ve geleceksin. La! Hakim Huxtable'ın tam göbeğine. Anladın mı? Anladım ama kameraları falan ayarlayın da kaçmasın yani. Çünkü oyunu tekrar etmek zor olabilir. İşte bu özelliğinin hastasıyım, hastasıyım. Bakalım yapayalnız bir dünyada dünya kadar parayla hayatım nasıl olacak? Bunun hepsini zaman gösterecek bana. Hukuk Kafesi programına bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Huxtable, sen de hoş geldin. Artık sen diyebilirim herhalde sana. Tabii canım, rica ederim ama en baştan söylüyorum. Programın sonunda muhteşem bir sürprizim var. Elimde gördüğünüz şu paketi programın sonunda açacağım. Merakla bekleyin. Hakim Huxtable'ın sürprizi bildiğine göre demek ki baltayla kesme konusunda razı bu duruma. Çok hoş. İçim daha rahat etti şimdi. Ne tesadüf, ne tesadüf. Hakim Huxtable, bizim de program olarak sana bir sürprizimiz var. Sevgili seyircilerin ekranları başından ayrılmamasını umuyoruz. Aynı umudu ben de taşıyorum, evet. Bunlar gene sıkıcı sıkıcı hukuk konuşmaya başladılar. Niye ben canlı olarak bir iki espri yapsaydım ama yok. Sokmuyor. İlla girdiğinde baltayla gireceksin, zirvede gireceksin. Ne yapayım ben burada peki şimdi tek başıma reklamlara kadar. Hakim Huxtable'ın cep telefonuyla biraz yılan oynayayım bari. Daha sonra bu emeklilikten aldığı parayı 3 eşit taksitte bölerek çamaşır makinesi alabilmem mümkün mü diye soruyor. Evet, şimdi bu durumda emekli maaşının evet yetim aylığına döndürülerek evet evet ama şu yılanı şunu da yedim mi işte rekora gidiyorum demektir. Alo. Alo, küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri dekora tut. Aa, öldüm. Dekor mu? Fakat ne dekoru? Bir saniye, hangi dekordan bahsediyor? Bu beni nereden bulmuş olabilir? Peki, fonla çalışanlar olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Bir çamaşır makinesi var ortada, bu mirasın. Evet. Şey yapınca acaba demiş kapak kimin olur demiş ve bu sorunun cevabını almadan önce bir dakika bekletiyor sizi ve sevgili seyirciler işte beklenen an geldi. Cano'yu buraya çağırıyoruz, bakalım ne istiyormuş Cano. Alkışlarınızla. İçeriden beni çağırıyorlar bir taraftan da ama bir taraftan da telefonda gelen şeyi ne yapacağımı bilemiyorum bir türlü ya. Ya Cano'yu çağırıyoruz. Cano, hadi duymuyor musun? Seni bekliyor herkes. Haydi gel buraya. Nerede bu adam ya? Akışlar bir taraftan başladı. Program akıyor ama kırmızı feneri evet dekoru tutmam lazım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lanet olsun ya. Şimdi geliyor sevgili seyirciler. Alkışlarınızı kesmeyin. Şimdi geliyor. Cano. Cano. Cano. Cano. Alkışlar, alkışlar. Aman bıktım artık bu şöhretli şeyden ya. Ne yapacağım? Ben baltayı mı alsam? Feneri mi tutsam? Baltayı mı alsam? Feneri mi tutsam? Evet sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi Cano esprilerini herhalde içeride hazırlıyor ve buraya elinde bakalım ne ile gelecek. Alkışlarınız devam ediyor. Huxtable. Evet, gelsin gelsin, sürprize hazır olun, siz de hazırlayın. Oo, siz de paketi çıkar mısınız? Aa, paket hazır, paket merak var ya. Merak içinde ne var ya. Ha, çıkınca sen de göreceksin Dombili. Ama tanem çok zor bir durumda kaldım. Ben en iyisi şu telefondaki manyak gibi konuşan adamın dediğini yapayım bakayım. Neyse. kırmızı feneri dekora tuttuğumda ortaya çıkan şu yazıya da bak. Bin bir surat dekorculuk mu? Aman tanrım, her şey bir kumpastı demek ki. Ne var ya hakim o paketin içinde? Bekleyin Don Mili, bekleyin, evet bekleyin. O zaman alkışlarını da işte canım geliyor, canım geliyor. Çaylar da gelipti. Gel canım, gel. Çaylar mı? Ne çayı oğlum? Her zamanki çaylar, her zamanki çaylar efendim. Hani nereye? Canım getir çayı, getir, getir. Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye koydun o şeyi? Nerede? Benim sana verdiğim şey nerede? Sürprizi Hakim Aksibul kutuda getirmiş ya. Ya işte burada, gel bakalım canım. Aa hayda. Fışırka! Anam, satır, o ne lan? Ya o ne lan, babayı kemiği mi zannettin aslanım? Aksibul. Ne dediğini anlamıyorum da elindeki satırla ne yapmayı düşünüyorsun dostum? Ah, canoyu doğramayı düşünüyorum. Ne yapacağım yeğenim? Başkan! Allah! Dur Hacı Maksimul amca! Ne duracağım lan? Dur, üstümüzde kumpas var. Nazara geldik. Ha, nazara geldik. Satıra gel, satıra. Hacı Maksimul amca yapma, pişman olursun. İki gel ulan buraya, fışırla. Anam, Hacı Maksimul amca dur bak, dur. Aman. Kana bak oğlum, kana bak. Bak, bak, bak, şuna bak esas. Don bilecek, şuna bak. Abo! Son son son son son son son son son son son son son son son son son son son Bu insan olamaz! Bu insan olamaz! Bin bir surat! Tabii ki bin bir surat! Hacı Maksimul amca kameralara doğru koşuyor! Yakalayamazsınız beni! Adam yakalayamaz! Küçük bir başır, kolun acıdı mı döner gibi kesildin! Satırı fırlatıyorum! Fırlatıyorum! Amanın ıskaladı! Hakim Aksımıl amca! Seyircilerin arasına doğru kaçıyor! Yapma! Seni dayanamazsın beyim! Buradayım! Zızızının ucundan tut! Geldim dur! Tut tut tut! Ooo! Ooo! Hoşçakalın gidelim gerizekalılar! Oh! Oh! Öfele öfele iyice öfele. Oh. Hakim Aksim amca özür dilerim. Kolum biraz kesik olduğundan güzel bir yapamıyorum masayı. Güzel yap, öbür kol da keseceğim. Oh oh, kütürle. Zıplanan biraz üstümde. Ay ay, oh oh oh. Bir suratı bir kez daha uzaklaştırdığımız için çok mutluyum Hakim Aksim amca. Neredeyse olumsuzluğa düşüyorduk. Neredeyse, az kalmıştı. Ama her zaman olduğu gibi gene hukuk kazandı be küçük mübaşir. Evet, ve bir güzel ders öğrendik. Değil mi? Üniversite arkadaşları yıllar sonra başımıza bela olabilir. Onlarla ilişkiyi mezun olur olmaz kesmek lazım. Ne kadar doğru söyledin. Yarın öbür gün seni de göndereceğiz üniversiteye. Küçük bir başır. İnan senden başka dostum olmayacak Hacı Maksimul amca. Ya. Zaten her tarafım kesik, bir dostu daha ne yapayım? Arf arf arf arf. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Evet, küçük kardeşlerimize bir küçük ders vermiş olduk. Geleceğe dair çok önemli bir ders. Ve üniversite arkadaşlarımızı seçerken onlarla ilişkilerimizin devam etmemesi gerektiğini düşünerek bu yolda ilerlememiz gerektiğini. Geçici dostlukların önemini vurgulayan bir şeydi. Ve aslında bir taraftan da hukukun ne kadar önemli bir şey olduğunun en güzel göstergesi. Arkadaşlar, hukuk olmasa biz ne olurduk? Ölerdik. Bin bir surat olurduk işte. Bin bir surat. Evet. Olay... Çünkü orada hukuka karşı çıkan bir sembol var. Nedir o? Bin bir surat. Bin bir surat. Ama hukuk ne yapıyor daima? Ben aslında sonlarına doğru biraz rahatsız oldum. Yani o satır vardı, balta vardı. Tabii falan. Ki onlar yani. Onlar gördü ama çözüm olmadı sonunda. Evet, orada zaten küçük çocuklara şöyle bir mesaj vardı. Baltayla satırla hiçbir şey çözemezsiniz. Çözemezsiniz. Evet. Ve bizi arayan da dikkat ettiyseniz. Bir küçük kardeşimizdi. Evet, bir küçük. Küçük çocuk da değil mi Aryan? Evet. Yok, o pek küçük değildi o. Nasıl? O pek küçük değildi. Küçük çocuk taklidi yapan birisi. Evet, temiz bir yani küsuratı vardı onun. 60 yaşında falan mı? O civar, o tip bir şeydi. Peki, o zaman programı gönül rahatlıkla yaşında belirlediğimize göre eşkalide belirlediğimiz noktada artık veda çözüm. Etme zamanı. Evet. Vedalar asla tükenmez, değil mi? Yarın sabah tekrar bölümümüzde karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Vedaların asla tükenmediği konusunda fare mutabıkız. Çocuğa mama yedirdiği için dün hiçbir şey diyemiyorum. O önümüzdeki perşembe itibaren birikmiş öfkemle fare cevapları vereceğiz. Pazartesi sabah buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Oy oy oy. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.